ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ نے حدیث بیان کی، نیز ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، ان سب نے عبیداللہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابو بکر کی روایت میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ، اور ابن نمیر نے اپنے والد سے بیان کردہ روایت میں کہا 3 دن، مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3259۔